أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا وہ انکار کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درمیانی راہ اختیار کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے سچے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی عن قریب ان کو اجر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اہل کفر کا کام ہے، پکے سچے کافروں کا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، کچھ بات کو تسلیم کرتے ہیں. یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں سے بعض کو تو ہم مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کے درمیانہ راستہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور انبیاء کی سنتوں کو، ان کے فرمودات کو، ان کے احادیث کو نہ مانیں نہ تسلیم کریں. لیکن اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں. دوسری طرف جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کا وسیلہ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور اللہ اور اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان وہ جدائی نہیں ڈالتے. ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کا انکار کرنے والوں، سنتوں سے روگردانی کرنے والوں کو واضح لفظوں میں کافر قرار دیا، اور اس کی وجہ اور سبب واضح طور پر تو یہ ہے کہ جو بندہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی احادیث کو نہیں مانتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھے لیکن ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرے، اپنے لیے حجت و دلیل نہ جانے، حقیقتاً وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر تک نہیں ملتا ہے اور احادیث نے ان کی آنکھیں وضاحت کی ہے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، اجمالاً وہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ مسئلہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً بیان ہوا ہے، مختصراً بیان ہوا ہے، اگر عقل مند آدمی تھوڑا سا غور کرے اور سوچے سمجھے تو اس کو بعینی ہی وہی بات قرآن مجید والی احادیث کے اندر بھی مل جاتی ہے. یعنی احادیث اور قرآن کے اندر کوئی تعارض اس کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ بیچارے اور مت کے مارے لوگ جن کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی سیرت سے روگردانی کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کے مخالف اور متضاد سمجھتے ہیں اور لوگوں کو باور کرواتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. انشاءاللہ اس کی مثالیں ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو مکمل دین بنا کر نازل کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور اس کے دین اور مذہب ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں، یہ میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سارا کچھ آگے پہنچا دیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر جو جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ نے آگے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے حق رسالت کی ادا نہیں کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً حق رسالت ادا کیا اور سارا کچھ جو نازل ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور حجت الوداع کے موقع پر ان سے گواہی بھی لے لی. الا هل قد بلغت واديت، کیا میں نے تم تک امانت کو پہنچا دیا ہے اور اپنی بات کو ادا کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نعم قد بلغت واديت، ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، امانت کو ادا کر دیا ہے. اس بات کو انہوں نے اقرار کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کا سارا سر انجام دے دیا ہے. اور اس سارے کام کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے. اور اسلام میں بندہ پورے کا پورا کیسے داخل ہوگا؟ اس کے لیے معیار اور کسوٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرار دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر یہ بات میں آنے والے لوگ یہود و نصارہ جیسے ہی ایمان لے آئے جس طرح تم اے صحابہ کرام کی جماعت اس امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ بنیں گے، اگر ان کا ایمان ویسا نہ ہوا فانما هم فی شقاق، پھر یہ واضح طور پر مخالفت کے اندر ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی اور پیمانہ اور ترازو اور میزان قرار دیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ پر عمل کرنے والے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس جس چیز سے بھی منع کرے اس چیز سے رک جاؤ. کوئی فرق نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات کو علیحدہ رکھنا ہے، دینی معاملات کو علیحدہ رکھنا ہے، بحیثیت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ علیحدہ ہے اور بحیثیت رسول آپ کا چلنا پھرنا وہ علیحدہ چیز ہے. کوئی فرق نہیں کیا ہے، مطلقاً فرمایا ما آتاکم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی خاموشی سے، جو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تک پہنچاتے چلے جائیں فخذوه، تم نے اس کو پکڑنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس جس چیز سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں تم نے اس چیز سے جانا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی عالم تھا کہ وہ پوچھا نہیں کرتے تھے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، جیسا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسا ہی کرنے لگ گئے. مشہور حدیث ہے سورہ ابی داود کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے لیکن نماز کے دوران جوتا اتار دیتے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتا نماز کے دوران ہی اتار دیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے لگے کہ آپ کو دیکھا ہم نے بھی فوراً ویسے ہی کر دیا. فرمانے لگے کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا جب بھی تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتوں کو دیکھے، اگر تو اس کے اندر کوئی گندگی وہ پاتا ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کر لے اور جوتے پہن کر نماز پڑھے، جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتظار نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کرنا شروع کیا، یعنی ایک روزے کے بعد سحری کھائی افطاری نہیں کی، اگلے دن سحری بھی نہیں کھائی، اگلے دن جا کے افطاری کی، یعنی روزہ 24 کے بجائے 48-48 گھنٹے بلکہ اسے بھی زائد کا تقریباً 3-3 دن 4-4 دن روزے ملاتے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کام شروع کر دیا، آپ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، کہنے لگے وَإِنَّكَ تُوَافِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا اور شروع ہو گئے۔ فرمایا اَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے بھلا میرے جیسا کون ہے، ابیسو یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے سوئے ہوئے ہی کھلا پلا دیتا ہے، میری بھوک پیاس کو مٹا دیتا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ پتا چل گیا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، امتیوں کے لیے نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے کہ جو ہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے فوراً کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا ہے فوراً کر بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پر برا جمع ہیں، کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دروازے کے قریب کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قدم دہلیز سے اندر ہے، ایک باہر ہے، جہاں آواز سنتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کو اٹھا کے اندر بلاتے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ۔ یہ ان لوگوں کی اطاعت کا اور فرما برداری کا عالم تھا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، آپ کا فرمان سنتے ہیں، فوراً سر تسلیم کو خم کر لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہ نکلے، آپ کوئی عمل بھی سر انجام نہ دے، صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ کی منشا سمجھ جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو رات کے کچھ صفحات اٹھائے پڑھنے لگے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اما ترى ما بی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، چہرے سے نمودار ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا فوراً چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو چکے ہیں۔ فرمایا تم تو تورات کو پڑھنے لگے ہو، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے، ما واسعہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اس انداز میں آپ کی اطاعت کرنے والے، اتباع اور پیروی کرنے والے، سنت کا التزام کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ اس آدمی کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے حساب کتاب پر اس کا یقین ہے، قیامت پر جس کا یقین ہے، یعنی جس کے اندر ایمان کامل اور مستحکم ہے، اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، ایک اعلیٰ معیار اور ایک بہترین آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کے آگے سر تسلیم کو خم کر لیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم ہر جب مما قضیتا ویسلم تسلیما، آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے جھگڑوں کے اندر یہ آپ کو فیصل اور جج نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلے کو قبول کر کے وہ دل کے اندر کسی قسم کی خلش اور کجی باقی نہ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے فیصلے کو ظاہر تسلیم کر لیا، جیسا کام آپ نے کہا ویسا کرنے لگ گئے، لیکن دل کے اندر چور بیٹھا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسلام کا یہ حکم مانتے ہیں، بات تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اگر اس کے بجائے یوں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلوں کے مقابلے میں آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ رکھے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلوں پر عمل کریں اور سنت کو اپنا کر فخر محسوس کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حقیر نہ جانے، جس نے سنت کو اپنایا ہے، آپ کی حدیث کو اپنایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں میں اونچا محسوس کرے، اس عمل کو اپنے لیے باعث سب افتخار سمجھے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما، اور آپ کے فیصلوں کے آگے وہ سر تسلیم خم کرے گا، پھر یہ بندہ مومن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، اعمال کی بات تو بڑی دور کی ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اس کے دل کی خواہشات نہ ہو جائے۔ انسان کے دل میں کروٹیں لینے والی آرزویں، اس کے دماغ میں اٹھنے والی سوچیں، وہ بھی دین اسلام کے تابع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، آپ کی سنت مطہرہ کے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، تو پھر یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا کوئی فیصلہ صادر فرما دے، کوئی ایک حکم متعین کر دے، پھر کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اپنی من مرضی کرتے تھے۔ یہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس علاقے اور اس کے گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں، انہیں پسے کچھ پھینکا جاتا ہے، کوئی کسی بہانے سے پھینکتا ہے، کوئی کسی بہانے سے پھینکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین کا، قرآن مجید کی کوئی آیت، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی حدیث اور آپ کی کوئی سنت ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے تو اس کا رد کیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، اس کو مرجوع سمجھا جائے گا، ہر طرح سے اپنے ایمان کے قول کو ترجیح دے کر اور قرآن کی آیت اور حدیث سے جان چھڑوائی جائے۔ اصول کی کتابوں کے اندر یہ قوانین بنا دیے گئے ہیں حدیث کا انکار کرنے کے لیے، حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ اور پھر یہی پر بات نہیں، من چلے آگے بڑھے اور آگے چلے، آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ بھی مردود ہے، جو حدیث عقل کے خلاف آ جائے وہ بھی رد ہے، جو حدیث دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ غامدی صاحب کہتے ہیں 27 یا 29 سنتیں ہیں، باقی سنت ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ اور پھر پرویدی وہ تو بالکل ہی سارا کچھ چیک کر گئے کہ وہی ہے ہی قرآن، حدیث ہے ہی نہیں، حالانکہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو پھر اس کے اندر اختلاف ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی جانب سے بھی باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے حکمت والے بڑے تعریف کیے گئے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور وہ مسائل جن میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں، ان کا پہلے جائزہ لے لیجئے کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین مسئلہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، وہ سادہ لوگ مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ شاید واقعی حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور ایک مسلمان آدمی قطعاً اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو حدیث قرآن کے خلاف محسوس ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں، کسی صحیح حدیث کا دوسری صحیح حدیث کے ساتھ تعارض نہیں۔ اب مثال کے طور پر لے لیجئے صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا تذکرہ ہے، ان کو رد کیا جاتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کے خلاف کیسے ہو گئی؟ یا تو ہوتا قرآن مجید میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، اور حدیث میں آتا کہ ہوا ہے، پھر تو یہ اختلاف تھا، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں قرآن کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بات نہیں چلے گا۔ اور جادو شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر انداز ہو گیا تو قرآن کی مخالفت ہو گئی، حالانکہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری سلطنت نہیں ہے، تیری حکومت اور بادشاہی نہیں کر سکتی، ہاں بندوں پر شیطان کا بہکاوا اور پھسلاوا وہ آ جایا کرتا ہے۔ وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے اہل ایمان لوگ ان کا عالم کیا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی بہکاوا اور پھسلاوا آتا ہے فوراً سمجھ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی شیطان کا ہولڈ اور اس کا سلطہ اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہوتا، ہاں تھوڑا بہت وار شیطان کا چل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا وار کتنا چلا ہے، حدیثوں کے اندر وضاحت موجود ہے۔ صرف اتنا سا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا، آپ کو خیال آتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ آپ نے کر لیا ہوتا۔ اور انبیاء کے تخیلات پر جادو تو قرآن سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال ہونے لگا جادوگروں کے جادو کی وجہ سے کہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن میں بھی انبیاء کے تخیل پر جادو کا وجود موجود ہے، اور اسی طرح حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخیلات پر جادو کا اثر ہے۔ قرآن میں سلطے کی نفی ہے، حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلطے کا کوئی ذکر نہیں۔ طائف من الشیطان کا اس بات قرآن میں موجود ہے، وہی طائف من الشیطان کا اس بات حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بھول جاتے تھے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں تو پھر تو دین محفوظ نہیں رہتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا ہم آپ کو بھلا دیں، ناتی بخیر منہا او مثلیہا، اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت ہم پھر نازل کر دیں گے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نبی کو آیت بھلا سکتے ہیں، اور اگر بھلا دیں تو وہی آیت دوبارہ یا اس سے بہتر دوبارہ نازل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے خلاف تو نہ ہوا، اور یہ بھی یاد رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان آپ کو بلا سکتا ہے. شیطان کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہونا کہ وقتی طور پر کوئی بات آپ کے ذہن سے نکل جائے, بھول جائیں, یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں آپ ان سے اعراض کیجیے. فَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر شیطان آپ کو بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا ہے. معلوم ہوا کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر کچھ بھلا سکتا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بھولا تو سدا بھولا رہا, نہیں, فوراً یاد بھی آ جائے گا کچھ دیر بعد. یہ بھی اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو والی آیات احادیث میں سے کوئی حدیث بھی قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں. اسی طرح کہتے ہیں اعادہ روح والی احادیث سنن نبی داؤد مسند احمد میں ان کا انکار کرتے ہیں کہ اگر روح کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قبر و برزخ کے اندر دوبارہ مان لیا جائے کہ روح جسم میں لوٹ آتی ہے تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں, ربنا امتنا نسنتین واحیینا نسنتین, تو نے ہم کو دو بار موت دی, دو بار زندہ کیا, تو دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں. اگر قیامت سے پہلے دنیاوی زندگی کے بعد بھی کوئی نئی زندگی مان لی جائے تو تیسری زندگی کا وجود ثابت ہو جاتا ہے, قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے. بیچاروں کو بات سمجھ نہیں جائے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے دو مراحل ہیں, ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے, ایک مرحلہ ماں کے پیٹ سے باہر گزارتا ہے, اور یہ دونوں مرحلے دنیاوی زندگی کے مرحلے کہلاتے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک مرحلہ دوسرے مرحلے سے مختلف ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باہر کی دنیا کا اس کو کوئی علم نہیں, روح اس میں موجود ہوتی ہے, حرکت کرتا ہے, غذا کھاتا ہے, فضلات خارج کرتا ہے, لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا, سنائی کچھ نہیں دیتا ہے. پھر سننا نخرج کل طفلا, بچہ بنا کے اللہ باہر نکالتا ہے, یہ آوازیں بھی لگاتا ہے, سنتا بھی ہے, آنکھیں بھی کھولتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, سارا کچھ کرتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کے دو مدارج اور دو مراحل ہیں, ایک ماں کے پیٹ میں مرحلہ اس نے طے کیا ہے, دوسرا ماں کے پیٹ سے باہر طے کیا ہے. ایسے ہی اخروی زندگی جو دوسری زندگی ہے اس کے بھی دو مراحل ہیں, ایک مرحلہ قبر و برزخ کے پیٹ میں گزرتا ہے, دوسرا قیامت کے دن قبر سے باہر جنت یا جہنم میں گزرے گا. جس طرح یہ دونوں دنیاوی زندگی کے مراحل ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ایسے ہی اخروی زندگی کے دونوں مراحل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باہر والوں کی کچھ سنتا نہیں ہے, کچھ دیکھتا نہیں ہے, کچھ جانتا نہیں ہے, ایسے ہی قبر والا بھی باہر والوں کی کچھ سنتا نہیں ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ جانتا ہے, اس کو باہر کا کچھ علم نہیں ہوتا. قیامت تک دوبارہ جی اٹھنے تک اس بندے اور دنیا کے درمیان آڑ اور پردہ اور رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے. دو ہی زندگیاں ہیں, دو ہی موتیں ہیں, تیسری زندگی کا اس بات نہیں ہے. ہاں, جس طرح دنیاوی زندگی کے دو مراحل ہیں ایسے ہی اخروی زندگی کے دو مراحل ہیں, اور روح کے لوٹ آنے کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے. بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. وہ آیت جس کو یہ پیش کرتے ہیں روح نہیں لوٹتی, اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح جسے میں لوٹ آتی ہے. آیت پیش کرتے ہیں سورہ مومنون کی, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون, حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دیجئے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک صالح اعمال کروں. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ بات تو کرے گا, مطالبہ دنیا میں لوٹنے کا کرے گا, لیکن اس کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے آڑ اور پردہ اور برزخ موجود ہے. یہاں سے کہتے ہیں دیکھو روح نکلتی ہے, بندہ مر جاتا ہے, پھر وہ روح کہتی ہے مجھے دوبارہ جسم کے اندر لوٹا دو. حالانکہ قرآن کے لفظوں پر ہی غور کیا ہوتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ نے یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ باطل پرست اپنا باطل معنی قرآن کی کسی آیت سے نکال سکتا ہی نہیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، جس کو موت آئی تھی وہ کیا تھا، روح کو موت آئی ہے یا جسم کو آئی ہے؟ روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی ہے، مرنے سے پہلے بندہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ روح اور جسم کا مجموعہ جب مر گیا پھر قالا کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ جسے موت آئی تھی، یعنی روح و جسم کا مجموعہ کہتا ہے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دیجئے۔ مرنے کے بعد جب روح و جسم کا مجموعہ بول کے کہہ رہا ہے مجھے لوٹا دیجئے، تو روح لوٹی ہے جسم میں تو کہہ رہا ہے نا مجموعہ، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اذا جاء احدہم الموت قال روحه رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اس کی روح کہتی ہے مجھے لوٹاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا قال روحه، بلکہ کیا کہا ہے، قال رب ارجعون، جس کو موت آئی تھی روح جسم کے مجموعے کو، وہی روح جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے مجھے واپس لوٹا دیجئے دنیا میں تاکہ میں نیک صالح اعمال کروں، کلا انھا کلمۃ ھو قائلھا۔ اور پھر ان سے پوچھو اچھا مرنے کے بعد روح کدھر جاتی ہے، کہتے ہیں جی برزخ میں، اچھا برزخ کدھر ہے، آسمانوں میں، آسمانوں میں برزخ ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں پر سوال جواب ہوتے ہیں، وہاں پر سزا ملتی ہے، وہاں پر جزا ملتی ہے، بیچاروں اور مت کے ماروں نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو پتا چل جاتا کہ روحوں کے لیے تو اللہ نے آسمان کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں جو روحیں خبیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے ہیں، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں نہ جا سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ داخل ہو جائے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بیچارے کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ عالم برزخ آسمانوں میں ہے اور بد آدمی کی روح بھی آسمانوں میں جاتی ہے اور وہاں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کیا ہے؟ عقل پرستی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں سمجھا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں سمجھا، بس ایک ہی ثانی ہے کہ احادیث کو، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور آپ کے فرامین کو جیسے کیسے بھی ہو سکے پسے پس ڈالا جائے، اس سے جان چھڑوائی جائے تاکہ لوگ حدیث پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور گمراہیوں کی دلدل میں گھستے چلے جائیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ دیکھیں کہ جتنے بھی منکر حدیث ہیں، جتنے بھی منکر حدیث ہیں، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ صحیح بخاری ہوتا ہے، سب سے پہلا ٹارگٹ اور ہدف صحیح البخاری ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایسی حدیثوں کا مجموعہ تیار کر کیا ہے، ایسی حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے جس پر کوئی مائی کا لال آج تک سند پر بحث کر ہی نہیں سکا ہے، اور جس نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی۔ اب ہیلے بہانے بنا کے ادھر ادھر سے صحیح بخاری کی حیثیت اور اہمیت کو گرایا جائے، بخاری میں جادو کے متعلق حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح قرار دے دی جائیں، بخاری میں فلاں حدیثیں ہیں وہ بھی دہیز قرار دے دی جائیں، بخاری کی فلاں سوائے موتا والی حدیث ہے اس کو بھی دہیز قرار دے دیا جائے، تاکہ ایسے کرتے کرتے جب لوگوں کے دماغ میں، ان کے ذہن میں سب سے زیادہ اہمیت صحیح بخاری کی ہے وہی ختم ہو جائے گی تو باقی حدیث کی کتابوں سے تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اصل سازش ہے جو منظم انداز میں کی جا رہی ہے، اور نام کیا رکھتے ہیں، مسلمین، جماعت المسلمین، بڑے عجیب و غریب نام، کلمۃ حق اريد بها الباطل، جماعت المسلمین، ایک وسط ہے مسلمانوں کی ایک جماعت کا جو اس وقت موجود نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک امیر ہو اس کے جھنڈے کرے پوری امت مسلمہ مجتمع ہو جائے پھر جو اس جماعت سے خارج ہوگا اس کی گردن مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. فرمایا قائل من کانا, اس کو تلوار مار دو جو بھی وہ ہو. وہ ہے جماعت المسلمین, وہ امیر المسلمین, امام المسلمین ہے. پوچھتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا زمانہ اگر آ گیا کہ مسلمانوں کی جماعت موجود نہ ہوئی تو پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرقۃ کلھا, ان سارے فرقوں سے تو نے جدا رہنا. جب مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی, مسلمانوں کا ایمان نہیں ہوگا, جب تک جماعت اور ایمان موجود رہے گا, تلزم جماعت المسلمین و امامہم, مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کے ایمان کو لازم پکڑنا ہے. جب یہ نہ رہے فاعتزل تلک الفرقۃ کلھا, تو جتنے بھی دنیا کے اندر موجود فرق ہوں گے, جتنی بھی تنظیمیں ہوں گی, جتنے بھی گروہ ہوں گے, ان سب سے تو نے جدا رہنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود. اور وہ لیبل اپنے اوپر لگا کے اور سانس تکفیری جین والا کیا, اپنے علاوہ باقی سب کو کافر قرار دیا. حقیقتا اللہ کی آیات کا, امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خود بھی انکار کرنے والے بن گئے. اور پھر ان لوگوں نے کچھ ایسا بھی کہا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جان چھڑوانے کے لیے بہانے بنائے کہ حدیث عقل کے خلاف ہے. اللہ کے بندو, اللہ تعالی نے جو عقل سلیم اگر کسی کو دی ہے تو کوئی بھی صحیح حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. کوئی بھی صحیح حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. ہاں, جس کی عقل ہی خراب ہو جائے, جس کی عقل ہی خراب ہو جائے, اس کی عقل کے کیا ہی کہنے ہیں. اس کو تو قرآن بھی عقل کے خلاف نظر آئے گا. ایک بڑی معقولیت والا عقل پرست سامنے آیا, کہنے لگا کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالی کو کسی کو بھی نہیں مانتے. دہریہ تھا. کیوں؟ سائنس اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی, عقل اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی. میں نے اس سے پوچھا کسی چیز کی موجودگی کے لیے کیا شرط ہے, کیسے پتا چلے گا؟ کہتا حواس کے ذریعے معلوم ہو جائے کوئی چیز تو ہم اس کے وجود کے قائل ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے. سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ میری کھوپڑی میں عقل ہے. حواس کے ذریعے اس سے لامسا ہاتھ, کیا تو نے عقل کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھو کے دیکھا ہے؟ حصے باصرہ آنکھ, عقل کے ساتھ اپنی آنکھ کے ساتھ تو نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ حصے سامعہ کان, کیا تو نے عقل کی آواز کان کے ساتھ سنی ہے؟ حصے ذائقہ زبان, چکھنے کی حص, کیا عقل کا ذائقہ زبان کے ساتھ چکھا ہے؟ حواس میں سے کس حص کے ذریعے تو نے عقل کا ادراک کیا ہے؟ انسانی حواس انسانی عقل کی موجودگی پر دلالت نہیں کرتے. میں نے کہا سائنس کے ساتھ ثابت ہوا کہ آپ کی کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے, لہذا بے وقوف ہیں آپ. پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا کچھ چیزیں ہیں جو عقل کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں, جیسے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ عقل مند اور یہ بیوقوف ہے. تو ایسے ہی بہت سارے مظاہر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. عقل پرستوں کا علاج یہی ہے. ان بیچاروں نے عقل پرستی میں آ کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی ٹانگیں کھینچی اور احادیث کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے بنیادیں بنائی ہیں اور کہا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے, یہ حدیث عقل کے خلاف ہے, یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. وہ تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے, تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے, سورج چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها, سورج چلتا ہے اپنے مستقر پہ جاتا ہے. تمہاری عقل اور سائنس کہتی ہے سورج غروب نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے واجدہا تغرب فی عین حمیئہ، کہ سورج گدلے چشمے کے اندر غروب ہوتا ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ سورج وہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کا مقر تحت العرش ہے، وہ اللہ کے حضور وہ جب غروب ہوتا ہے تو سجدہ ریز ہوتا ہے، جب اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو تمہاری عقل تو قرآن کے بھی خلاف ہے. پھر ظالموں نے معیار دیکھے کیا بنایا ہے، جی پہلے ایک چیز کو اصل متعین کیا جاتا ہے، ایک چیز کو معیار اور اصل متعین کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کیا چیز اس کے مطابق ہے اور کیا چیز اس کے خلاف ہے. ایک چیز معیار ہوتی ہے، اس معیار پر اس کسوٹی پر پھر اشیاء کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے مطابق اور کیا چیز اس کے خلاف ہے. اصول کرخی والے نے کیا اصول بنایا، کہ وہ حدیث یا آیت جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ قرآن اور حدیث کو اصل بناتے اور کہتے ہمارے امام کا جو قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، نہیں بلکہ کیا کہا، جو حدیث اور آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، یعنی امام صاحب کے قول کو اصل بنایا اور قرآن اور حدیث کو اس اصل پر تولا ہے، پھر اس کا کیا کیا جائے گا، یا تعویل کی جائے گی. پہلے کوشش کریں تعویل تطبیق دینے کی کہ چلو مل جل جائیں گزارا چل جائے، نئی بات بن سکتی، کہہ دو کہ یہ منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر اس کو ترجیح پر معمول کر لیں گے کہ یہ آیت اور حدیث مرجوع اور ہمارے امام صاحب کا قول راجح ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے گھورک دھندے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلا، وہ تقریر ترمذی والا کیا کہتا ہے، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی، حق اور انصاف وہ یہ ہے کہ ترجیح امام شافعی کے مذہب کو ہے، ان کا مطلب ایک خاص موقف کے اوپر ایک خاص مسئلے میں ان کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ بات درست ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، یعنی تقلید قرآن و حدیث کے مخالف کسی شخص کی بات کو ماننے کا نام تقلید ہوا کرتا ہے. آج لوگوں نے بڑی عجیب و غریب تعریفیں کر دی. اور پھر اسی طرح اسی گروہ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، اسی گروہ نے لوگوں کے لیے نبوت کے دروازے بھی کھولے ہیں، حدیث کا انکار کر کے اور لوگوں کو دعوی نبوت کی راہ فراہم کی ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس کو چھیڑیں گے. تو بہرحال اسی انداز میں دیکھیے اب عقل کے خلاف انہوں نے کیا حدیثیں پیش کی ہیں، کہ یہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی رات میں آسمانوں پر چلے جانا یہ عقل کے خلاف ہے. اسراء کو وہ مانتے ہیں، کچھ گرو ایسے ہیں جو اسراء کو بھی نہیں مانتے اور کچھ اسراء کو مانتے ہیں. اسراء ہے مسجد اقصا سے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اسراء سیر، اور مسجد اقصا بیت المقدس سے آسمانوں تک معراج اوپر کو جانا، معراج کے تقریباً یہ عقل پر سارے ہی ملتے ہیں، معجزات کے منکر ہیں، فرشتوں کے منکر ہیں. کسی نے دیکھنا ہو تو وہ بابا جس کی بڑی بڑی تصویریں لوگوں نے لٹکائی ہوتی ہیں سکولوں کالجوں کے اندر، سر سید احمد خان، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھ، بڑا مفکر اور بڑا کچھ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری مغیبات کا منکر ہے، معجزات کا انکار کرنے والا ہے. کہتا ہو ہی نہیں سکتا، چند بندوں کا کھانا ہو 1400 کو پورا آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. عقل کے خلاف ہے نا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کا تو پیدا ہونا بھی عقل کے خلاف ہے. اور تو جو پیدا ہوا ہے تیری پیدائش بھی عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف تو بیج سے اتنے تنا اگر درخت کا پیدا ہو جانا. عقل تو کہتی ہے کہ بڑی چیز کے اندر سے چھوٹی چیز نکلتی ہے، یہ عقل کہتی ہے. لیکن ایک بیج ہے چھوٹا سا انتہائی باریک تھا، اس کو زمین کے اندر چھپاتے ہیں تناور درخت نکلاتا ہے. پھل یمر انسان مما خلق، انسان دیکھے کس چیز سے پیدا ہوا ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، انسان ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پشتوں سے نکلتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ اس کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے. لوگوں نے عقل پرستی کی بنا پر باعث بعد الموت کا انکار کیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے. وہ لے کے آیا رسی ہڈی، وہ سیدھا سی ہاتھوں میں چورا چورا اس کو کرتا ہے، کہتا ہے وَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں وہ سیدھا گلی سڑی چورا چورا میرے دبانے سے سارا یہ مٹی بنتی چلی جا رہی ہے، ان کو کون اٹھائے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ یہ وہ پیدا کرے گا دوبارہ وہ اٹھائے گا جس نے پہلی بار اس کو زندہ کیا تھا. اللہ بڑا جاننے والا، بڑا کاریگر، بڑا خلاق ہے. لوگ کہتے ہیں ایک ہی دن میں قیامت کیسے قائم ہو جائے گی. اللہ نے سورج بنایا ہے، آدھی دنیا پر روشنی کرتا ہے، آدھی دنیا تاریخ ہوتی ہے. ایک ہی دن میں قیامت کیسے قائم ہو جائے گی؟ ایک ہی دن میں قیامت کے قائم ہونے کا معنی ہے جو جو دن آگے گزرتا جائے گا قیامت آگے سے آگے ہوتی جائے گی. اس بیچارے کو پتا ہی نہیں، کبھی کاش اس نے قرآن پڑھا ہوتا. واحد اشم سکو ویرت، سورج کو اللہ لپیٹ دے گا. اور سورج ہی نہیں ہوگا جس سورج پر تمہارے دن رات کا مدار ہے. اللہ تو سورج کو بھی ختم کر دے گا. وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین تمہارے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی. اور جس اللہ نے یہ نظام ہستی بنایا ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، وہی اللہ پوری دنیا پہ ایک وقت دن کرنے پر قادر ہے. عذاب قبر کے منکرین کو دیکھ لو، کہتے ہیں ایک آدمی کو تم نے قبر کے اندر داخل کر دیا، اس کی تو قبر ہے، کئیوں کو تو قبر ملتی ہی نہیں ہے. کس کا گوشت، وہ چیترے بکھر جاتے ہیں، پرندے کھا جاتے ہیں، دریاؤں میں بہ جاتا ہے، جل سڑ جاتا ہے، ذرا ذرا ہو جاتا ہے. اس کو عذاب اور سزا اور جزا وہ کہاں ہونے لگی ہے؟ اس نے کاش قرآن پڑھا ہوتا. اللہ نے کہا ہے سنا ماتا ہوں فاطمارا ہوں، اللہ نے بندے کو موت دی، مرنے کے فوراً متصل بعد اس کو قبر عطا کی. یعنی اللہ تعالی جسم کو بھی قبر دیتا ہے، روح کو بھی قبر دیتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے سما ماتا ہو فاطمارا روح ہوں، کہ اللہ نے موت دی اور مرنے کے بعد روح کو قبر دی. نہیں، فرمایا سما ماتا ہوں، وہ انسان جس کو پیدا کیا تھا اللہ نے اسے موت دی تو اکبر ہوں، پھر اسی انسان کو اس روح اور جسم کے مجموعے کو اللہ نے موت دی عطا کی ہے. اسی آیت سے آدھا روح بھی ثابت ہو رہا ہے کہ روح مرنے کے بعد جسم میں لوٹتی ہے. یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر موجود ہوتی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے، وہی اس کے لیے برزخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارا کچھ بیان کیا ہے، لیکن بیچارے کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے، ہو کوئی سمجھنے والا؟ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے، سارے کیڑے نکالنے پہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ اتنے برے لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھے بھی نہ. اور امتیوں کو علیحدہ طور پر کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ جب ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے تو کتاب میں یہ حکم بھی نازل کیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات کے اندر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان سے اعراض کیا کرو، وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرو. حتی یقولوا فی حدیث غیرہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہاں وہ بندہ جب کوئی اور باتیں کرے اس کے ساتھ بیٹھو، لیکن جب ہماری آیات میں نقطہ چینیاں کرے پھر نہیں بیٹھنا. اگر تم بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، جیسا گناہ انہیں ہے ویسا ہی تمہیں ہونا شروع ہو جائے گا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. یہ ایسے برے کردار کے، برے خیال کے اور بری سوچ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سرابین میں خام خواہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنا ناتا ہوں پاکبارا ہوں کہ میں قبر دیتا ہوں، تجھے نظر آئے چاہے نہ آئے. تم تو سمجھتے ہو کہ جس کو زمین میں دفن کیا اسی کو ہی قبر ملی ہے، جو سمندر میں بہ گیا جس کو جلا دیا گیا تم سمجھتے ہو کہ اس کو قبر نہیں ملی. اللہ کہتا ہے تم اماتا ہوں تو اکبارا ہوں، اللہ نے موت دی مرنے کے فوراً بعد قبر عطا دی ہے. چاہے مرنے کے بعد وہ تمہارے سامنے چار پیسے لیتا ہوا ہے اور ابھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اکبارا ہوں، ہم نے قبر دے دی. اللہ کے نزدیک یہی خبر ہے. مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں چلا جائے، جس حالت میں چلا جائے، خبر ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ایک آدمی اس کو ہم نے قبر میں دفن کیا، کیا ہوا؟ اس کا جسم سارے کا سارا مٹی بن گیا. جسم تو رہا نہیں، اب روح کدھر لوٹے گی؟ جسم تو رہا نہیں، اب عذاب کس کو ہوگا؟ جسم تو رہا نہیں، جزا کسے دی جائے گی؟ حالانکہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. وہ اس کا جسم پہلے گوشت پوست تھا، قبر میں تم نے دفن کیا، کچھ کیڑے کھا گئے، کیڑوں مکوڑوں کے پیٹ میں گیا، کچھ ان کے جزلے بدن بنا، کچھ فضلہ بن کے خارج ہو گیا، کچھ مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو گیا. جسم کی حیات شکل اور حالت بدلی ہے، موجود تو ہے، چاہے وہ کیڑے کے پیٹ میں، چاہے اس کے جزوے بدن بن کے، چاہے اس کے فضلے میں خارج ہو کے، چاہے مٹی بن کے. وہ ایک لکڑی ہے نا، لکڑی آپ کیا کرتے ہیں، درخت سے اس کو توڑا، خشک کیا، اس کا پانی ہوا میں تحریر ہو گیا سورج کی گرمی کے ساتھ، اور پھر اس کو آپ نے چولہے کے اندر ڈالا، جلایا، اب وہ کوئلہ بن گئی، مزید جلایا، وہ کیا خاکستر بن گئی، راکھ ہو گئی. جسم موجود ہے اس کا، پہلے لکڑی کی صورت میں تھا، درخت کی صورت میں تھا، اب خاکستر کی صورت میں ہے، راکھ کی شکل میں ہے، کسی نہ کسی حالت میں اس کا وجود باقی. ہوا میں اڑا دو گے کہیں نہ کہیں تو گرے گی، جسم اس کا موجود رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی کا سارا جسم گال سب جاتا ہے، الا عجب الدم منہ، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے نیچے انتہا میں چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو عجب الدم کہتے ہیں، وہ باقی رہتی ہے. اور پھر روح کو لوٹانا تمہارا کام ہے، اللہ کے بندو جس اللہ نے کہا ہے میں لوٹاتا ہوں وہ لوٹا لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خبر دی ہے فتعاد روحہ فی جسدہ، مردے کی روح کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے لوٹا دی جاتی ہے، جیسے لوٹاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں ایک ہی سمندر میں بہت سارے انسانوں کو جلا کے ان کی راکھ بہا دی گئی، کچھ نیک تھے کچھ بد تھے. اب نیک لوگوں کو اللہ نے راحت دینی ہے، بروں کو اللہ نے سزا اور عذاب دینا ہے، تو وہ ان کی خاک تو مل جل گئی، انہیں کیسے عذاب ہوگا، کیسے سزا ہوگی، کیسے جزا ہوگی. وہی بات، بیماری وہی ہے کہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جزا اور سزا دینے والا کام ہم نے کرنا، اور جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. تمہاری عقلوں میں یہ بات آنے کی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، اپنی اوقات میں رہو، اوقات سے باہر نکلو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جس کے پاس اتنا علم ہے وہ اتنا ہی کام کرے۔ اب کچی کلاس نرسری پریپ والے کو آپ الجبرا اور جیومیٹری سمجھانے لگے سوالات، اس کو خاص پلے پڑے گی، اس کا مستوا ذہنی نہیں ہے، اس کی عقل، اس کا علمی معیار نہیں ہے۔ تم انسان ہو، اللہ رب رحمان تمہارا خالق و مالک ہے، اس نے تمہیں جتنی عقل دی ہے اس کے مطابق تمہیں احکامات دیے ہیں، تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ جو کام تمہارا نہیں ہے تمہاری بلا سے اللہ تعالی نے کرنا ہے، اللہ جیسے کرے گا۔ یعنی احادیث کو رد کرنے کے لیے، احادیث کو ٹھکرانے کے لیے بڑے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے، اور بہانے بہانے سے، بہانے بہانے سے احادیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث آپس میں ٹکراتی ہے، آپس میں اس کا تعارض ہے، حالانکہ کوئی صحیح حدیث آپس میں دوسری صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اور یہ بیچارے جس کو ٹکراؤ اور تضاد سمجھتے ہیں، اسی پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری آیتیں بھی آپس میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، پہلے سپارے کے اندر، کہ خلقلکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس کے بعد آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ کیا، فسواهن سبع سماوات، اور سات آسمان برابر کیے۔ پہلے زمین اور ما فی الارض، سارا کچھ پیدا کیا، پھر اللہ نے آسمانوں کا قصد کیا، اور آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطس ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ پہلے اللہ نے آسمان پیدا کیا، آسمان بنایا، اس کو اللہ نے پھیلایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن رات کا نظام پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ پہلے سپارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے پہلے زمین پیدا کی، بعد میں آسمان پیدا کیا، اور آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے آسمان کو پھیلایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اب ظاہری طور پر تو یہ تعارض اور تناقض نظر آ رہا ہے، اب بتاؤ کہ کون سی آیت کو ضعیف قرار دو گے اور کس کا انکار کرو گے؟ یہ بیچارے یقیناً اگر آپ ان کے سامنے یہ رکھیں گے تو کسی ایک آیت کا انکار کر کے اٹھیں، حالانکہ حقیقت ان کے درمیان کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ بڑی واضح سی سیدھی سی بات ہے، پہلے سپارے میں زمین کو پیدا کرنے اور آسمان کو پیدا کرنے کی بات ہے، آخری سپارے میں آسمان کو پھیلانے اور زمین کو بچھانے کی بات ہے۔ قرآن کی تیسری آیت ساتھ بھی ڈالو، مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہم نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ کانا تا رتپن، یہ ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے، تو ہم نے فتقنا ہما، ان کو جدا جدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کے اوپر آسمان کو اللہ نے چڑھا دیا، پھر پہلے اللہ نے آسمان کو اٹھایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کو برابر کر دیا، والارض بعد ذلك دحاہا، بعد میں اللہ نے زمین کو بچھا دیا، کوئی تعارض ہی نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے، سوچنے سے سمجھ آتی ہے، ہوائیاں چھوڑنے سے کوئی پتا نہیں چلتا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ زمین و آسمان قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان ادھر سما الفطرت، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آسمان، زمین ان شقت پھٹ گئی، اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے، کب تک؟ جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ تو لہذا جنت جہنم بھی ختم، مغیبات کا انکار کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا، حالانکہ قرآن پڑھا ہوتا تو پتا چل جاتا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت والے دن اللہ نئی زمین نیا آسمان بٹھائیں گے، اور وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ان زمین و آسمان کے بارے میں کہا گیا ہے. الغرض یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، محض جان چھڑوانے کے حدیث سے بہانے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.